สามีทาสกรรมกรปศุสัตว์ราชสมบัติกองทัพครั้งหลวงสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาฉะนั้นหนอเราจึงแสวงหาเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเราผู้ที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอยู่ดูก่อนราชกุมารสมัยนั้นเรายังหนุ่มเทียวเส้นเกศาของเรายังดำสนิทเรายังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเราได้ปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มี